Дзедку, глянь, а што бліскае там, дзядок, каля крыніц? Блізь і зараз жа знікае. Што за з'явіна такая? Што за забаўкі начніц? Эге ж, хлопчыку, зман гэта, на такі агонь не ідзі. Ні цяпла ў ім, ні прывету. Лепш туды і не глядзі, не шукай агню такога, не даецца ў рукі ён, бо над ім вісіць праклён. То спакуса для дурнога, то праявіна ліхога, каб забраць каго ў палон. Гэта грошы заклятыя, іх замовіў чараўнік, неадступны вартаўнік там вартуе грошы тыя. Ноч у парку. Ціха, цёмна, неба зорамі дрыжыць, а той замак патаёмна штось затойвае дзяржыць і жудою патыхае. Ад сляпых яго акон цяжка замак спачывае і трывожны яго сон, а ў муроху тых часамі глуха штось зашарахціць, то сярдзіта за сцянамі нейкі гук затарахціць, то застогне ў сценах трэсне, як бы хто ў іх кашляне, то пачуецца там песня, то в акне крыло махне. А што гэта, дзедку мілы, там снуецца над акном, нейкі шолах мякка крылы? Гэты замак – страшны дом. А то, хлопчыку, кажаны, толькі змеркне на дварэ і цянюе рой паганы, нейкі рух яго бярэ. Скуль іх толькі назлятае, піск, гармідар, лопат крыл. Іх тут нешта прыцягае. Вось ім замак гэты міл. Е, хлопча, нешта чуюць. Замак, хлопчыку, стары, многа ўжо вякоў вякуюць тыя цёмныя муры. Іх ні дошчы, ні марозы не размочваюць, не б'юць, бо скрозь іх, мой хлопча, слёзы крыўды, здзек людскі цякуць. І пакуль не перастануць слёзы гэтыя цячы, да тых часаў сцен не крануць, іх разбурання ключы. Э, мой хлопчыку, каб замак мог, як людзі гаварыць, колькі цёмных-цёмных плямак мог бы людзям ён адкрыць, а ты чуў, што людзі баюць? Еш, я табе скажу, можа, людзі выдумляюць, то і я табе салжу. Кажуць людзі так, што ў сцены тоўстых замкавых муроў, каб абходзілі іх змены і не брала плынь вякоў, як будынак закладаюць, замуроўваюць жывых. Так, мой хлопча, людзі баюць, так пяецца ў песнях іх. Вось за тым жа, хлопча, страхі там здараюцца не раз. Вось і тут. У позны час ходзяць чорныя манахі, нейкі носячы абраз. І чагось яны шукаюць, так бывае раз у год. Ноч паходзяць і знікаюць, каб у свой прыйсці чарот. Звоны звоняць дзесь тут самі, самі паляцца агні за глыбокімі равамі, у паўночнай цішыні чутны песні пахавання. Там працэсіі ідуць, а ў труне ва ўсім убранні галаву чыюсь нясуць. І вось дзіва! Галава, як гамоняць тут, жыва. Пазіраюць злосна вочы, зубы ляскаюць сярдзіта, губы ходзяць прагавіта, а сама ўсё штось бармоча. Можа, байкі, хлопча, гэта, можа, праўда, не скажу, але ёсць адна прымета. Пойдзем, хлопча, пакажу. Цёмна ў парку і нейк пуста. Дрэвы жудасна маўчаць, а пад імі густа-густа цені чорныя ляжаць. Страшна хлопцу мімаволі прабірае яго жуць, а высокія таполі з мроку з данкамі ўстаюць, і чым далей больш глушэе гэты цёмны парк стары, тут сапраўдным лесам вее. Страшна ў цёмным гушчары. Зварачае дзед з дарожкі, мрок густей над імі звіз, месяц тоненькія рожкі чуць скасіў, схіліў на ніз. У лагчыне перад імі сталлю возера блішчыць, дзесь за вербамі старымі у траве бугай бубніць. Сам між вербы, як бабулі, нік набожненька стаяць, штось зашэпчуць. Чулі, чулі, чараты, ды зноў маўчаць. Крэхча роўна, аднатонна, жабак смутны харавод, то аераў казка сонных, скарга нейкая балот. След бліскучы, слуп агністы, лёг ад месяца ў вадзе, дол вільготны і расісты, ніка гусенька. Нідзе, ну, вось тут. І дзед спыніўся, ды паказвае ў гушчар. Штучкі строіць там штукар. Але сёння штось спазніўся і стаў слухаць дзед уважна. Во, во, дзесь у гушчары нібы шум прайшоў працяжна. Хлопца штурхае стары. Я чуй! Аб тэй пары там сякеры стук нясецца. Сам сабе не верыў я, думаў, можа, мне здаецца, ці там забаўка чыя. Дзед змаўкае. Стукі глуха раз па разу чутны ў ім, то адно прыложыць вуха, то паслухае другім, і Сымонку дзед ківае. Дзедку, што гэта? Сякуць? Праява тут другая. Ось дзе розум і маруць, хлопча, у тым справа, што сяче не чалавек. Праўда, хлопчыку, цікава. Варт здзіўлення, дрывасек. І прыкінь на розум, хлопча, што парубак там няма, і травы ніхто не топча. Так работа надарма, і дзіўны гук непрыемны. Ці ён тут, ці ідзе здалёк, невыразны, патаемны, стукне тут, адыдзе ў бок. Потым, выбраўшы мясціну, дзесь запыніцца, гудзе, але глуха быў судзіну, ходзіць рэха па вадзе. І ўжо доўга не змаўкае. Гак, гак, гак, гак, гак, гак. Нібы дрэва падсякае і кладзе там нейкі знак. Потым раптам шум панёсся, заскрыпела штось там, кра. Бы пад стукам тапара волат дуб стары затросся, і павольна шумам гукам стаў хіліцца ён галлём, і за сук чапіўшы сукам, водзем гукае камлём. Паваліў. А дрэвы цэлы. Зараз зноў пачне там сеч. Любіць, бачыш, гэта дзела, не шкадуе сваіх плеч. Праўда?